цяпер сучасныя мемуары на хвалях свабоды. Пошукі свайго выраю. Успаміны парламентарыя мовазнаўцы першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага. Чытае аўтар. На момант галасавання ў Верховным Савеце за наданне пагоні і бел-чырвона-беламу сцягу статусу дзяржаўных сімваляў грамадства было ў значнай ступені падрыхтаванае для гэтага і псіхалагічна, і разумова-гістарычна. У медыях ўжо тады гады два вялася дыскусія на гэтую тэму, і дэмакратычны рух, што набіраў сілу, свае публічныя абрысы набываў якраз пад гэтымі сімвалямі, у чым была вялікая заслуга Беларускага народнага фронту. Дастаткова згадаць першы марш на Куропаты, на Дзяды, шматтысячныя мітынгі на стадыёне «Дынама», на плошчы перад домам Урада, тады яна яшчэ называлася плошча Леніна, чарнобыльскія шляхі, па-мастацку аформленыя членамі суполкі «Пагоня», якую ўзначальваў Алесь Марачкін. Вялікую ролю адыграла падтрымка руху пад гэтымі сімвалямі такіх асобаў, як Васіль Быкаў, Алесь Адамовіч, прафесар Крукоўскі. Было надзвычай важна, што яны былі ўдзельнікамі вялікай айчыннай вайны. Бо камуністычная прапаганда і тады, і сёння імкнецца звязаць беларускую нацыянальную сімволіку з фашыстоўскім акупацыйным рэжымам. Не закранаючы праблему зместу і характару беларускага руху ў час Другой сусветнай вайны, адзначу адну акалічнасць. Здзіўляе, што і сучасныя расійскія палітолагі таксама часам не выходзяць гэтую тэму, гаворачы пра Беларусь. Яны забываюцца на тое, што, напрыклад, пад сцягамі і гербам, што з'яўляюцца сёння ў Расіі дзяржаўнымі, змагаліся апаненты савецкай улады ў грамадзянскую вайну і нават саюзнікі Гітлера, такія як, напрыклад, генерал Уласаў са сваёй рускай вызвольнай арміяй. Нацыянальная гістарычная сімволіка – не валюнтарыстычны прадукт, а складнік духовай гісторыі народу, і ніхто не можа яго адмяніць. Як, ну, я б сказаў, спецыяліст па Германіі, магу сказаць, што ніхто ў Германіі сёння не забараняе прэлюды ліста, яны выконваюцца на канцэртах, хаця пад фінальную частку прэлюдаў заўсёды перадаваліся зводкі вермахта. І сёння ў Германіі можна слухаць у канцэртах музыку Вагнера, хаця вядома, што ёю захапляўся Гітлер. Вось у такой логіцы нашых сённяшніх апанентаў нацыянальнай сімволікі я не магу знайсці такога пераканаўчага зместу. Напрыканцы 80-х нашы суседзі вярталіся да сваёй гістарычнай сімволікі і адкідалі штучную савецкую, якая і ў эстэтычных адносінах не вытрымлівала канкурэнцыі. Параўнайце ў сонечны вясновы дзень бел-чырвона-белы штандар і чырвона-зялёнае палотнішча, аблямаванае з боку, я б сказаў, перпендыкулярным жалобным арнаментам. У апошняга няма ні гістарычнай традыцыі, якая можа ўзнікнуць толькі як апатэоз уздыму нацыянальнага пачуцця годнасці, ні ўрачыстасці, ні гармоніі, ні дынамікі. Для мяне асабіста бел-чырвона-белае спалучэнне асацыюецца яшчэ з хрысціянскім сімвалам вытокі і чырвона-белай паласой на штандары чэчэнскага вызвольнага руху. Разумею, што апошняя асацыяцыя выпадковая. На мой погляд, у шпантлікіх успамінах пра тое, як прымалася сімволіка, забыліся на аднаго чалавека, без якога, на мой погляд, магчыма, сама працэдура галасавання магла б і не быць паспяховай. Гэты чалавек – Станіслаў Георгіевіч Таразевіч. Камуністычная наменклятурная большасць Верховнага Савета, якую складалі старшыні калгасаў, дырэктары заводаў, сакратары райкамаў, генералы і гэтак далей, на той момант яны складалі большасць Верховнага Савету. І вось гэта большасць, яна была больш прасавецкая, чым сярэдні сацыяльна-актыўны грамадзянін Беларусі. Экспертыз Акадэміі навук на карысць нацыянальных сімваляў, якую зачытаў акадэмік Платонаў, тады ён быў прэзідэнт акадэміі, раздражняла агрэсіўную большасць. Яны разважалі так, чуў я сваімі вушамі, і напісана надта разумна і незразумела, і гэты Платонаў парвеню, самы малады доктар навук у Беларусі, а лекцыі ў Амерыцы за шалёныя грошы чытае. Вось такое было неўспрыняцце самога чалавека. Вы на хвалях Радіо Свабода. У рубрыцы «Сучасныя мемуары» свае ўспаміны чытае Пётр Садоўскі. Да гэтага яшчэ трэба дадаць вось што. Ніл Гілевіч, старшыня камісіі па культуры, рабіў галоўны даклад. Даклад увогуле быў бліскучы. Усё гэта было перад галасаваннем. Ён месцамі, на мой погляд, перабраў у крытычных закліках да прысутных, дзе адмаўленне ад гістарычнай сімболікі характарызавалася як цемрашальства, пустадомства, злачынства і гэтак далей. Калі я слухаў увечары дома трансляцыю Гілевічава выступу, ужо пасля станоўчага галасавання, ягоная прамова слухалася як трыумфальная пропаведь. Аднак у зале перад галасаваннем згушчаліся хмары. Я скурай адчуваў і бачыў, як насупліваліся ветэраны, як апускалі галовы ўкормленыя наменклатуршчыкі. Ім прапаноўвалі аддаць нешта роднае, знаёмае, трывалае, а ўзамен даюць сцяг, пад якім маршыравалі калабаранты Гітлера. «Гэта ж нас называюць цемрашаламі», – чыталася на іхных тварах. Я адчуваў, што перамога сплывае ад нас. На шчасце, зрабілі перапынак. І нехта разумны, ужо не памятаю хто, можа гэта быць быў і пазняк, падышоў да Станіслава Таразевіча, колішняга старшыні прэзідыуму Верховнага Савета БССР, і папрасіў яго выступіць. Павінен быў выступіць чалавек з асяродку наменклатуры на зразумелай мове, які мог бы фармуляваць іншыя думкі, але так бы мовіць у знаёмай знакавай сістэме. Таразевіч пагадзіўся. У перапынку, які зацягнуўся больш, чым дазваляў рэгламент, здаецца, Алег Трусаў і Валянцін Голубіў дапамагалі Таразевічу з фактурай, а ў кулюарах вялася праца з тымі, хто вагаўся. Пасля перапынку Таразевіч выступіў. Наменклатура на пачатку была проста заінтрыгаваная. Што гэта ён тут будзе гаварыць? Потым прыйшло лёгкае незадавальненне, што паступова змянілася нейкай як бы змушанай увагай. Практычна гаварылася тое самае, але знаёмай мовай, дзе фігуравалі звыклыя «в этом плане», «здаровыя сілы общества». К канцу прамовы ўсе галовы падняліся, заля пачала злёгку перамаўляцца, ад сэрца адлягло. Галасавалі двойчы. Па-мойму, Шушкевіч і Булахаў, якія вялі пасяджэння, трошкі схітравалі. Калі першае галасаванне, дзе не хапала некалькі галасоў для прыняцця станоўчага рашэння, прызналі несапраўдным. Маўляў, некаторыя не зразумелі фармулёўку. Дэмакраты, я ў двукосці пішу гэта слова, пачалі крычаць з месцаў. «Не ўсе зразумелі!» Пры паўторным галасаванні рашэнне было прынята, хаця з вельмі незначнай перавагай галасоў на карысць нацыянальнай сімболікі. Затое перавага адчувалася на плошчы незалежнасці, дзе стаялі сотні людзей. Там быў беларускі майдан незалежнасці пачатку 90-х гадоў. Увечары дэмакратычная сталіца святкавала. Урок гэтага галасавання – трэба шукаць саюзнікаў не толькі сярод тых, каго і агітаваць не трэба. Гаварыць з людзьмі так, каб цябе разумелі. Людзі на вуліцы – маральная сіла. На заключэнне яшчэ два добрыя словы пра Георгія Таразевіча. Мой досвід кантактавання з гэтым чалавекам выключна станоўчы. Памятаю, як канструктыўна і ўзважана ён выступаў некалі ў падмаскоўнай Марозаўцы, дзе на працягу 10 дзён вяліся перамовы пра канстытуцыю так званага абнаўленнага саюза. Георгій Таразевіч, як член камісіі Савета нацыянальнасцяў, быў у адным почуце з Гарбачовым і Лук'янавым. Але гэтыя часам раздражнялі нацыянальна наструненыя дэлегацыі. Таразевіч выступаў двойчы і кожны раз знаходзіў дакладныя факты і тон. Кароткі час, ужо калі мы былі прэзідэнцкая рэспубліка, Таразевіч быў намеснікам міністра замежных справаў. Я тады яшчэ быў амбасадарам у Нямеччыне. Стразеючым было вельмі лёгка працаваць. Ён заўсёды быў карэктны, трымаў сваё слова, на лёгкія памылкі рэагаваў спакойна. Да гэтага прыходзілася мець з ім справу, калі ён быў амбасадарам у Польшчы. Пра такога чалавека вельмі прыемна ўспамінаць. Выслухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага.